มากราบหลวงพ่อท่านรองเจ้าคณะอำเภอนาเชือกมากราบหลวงพ่อผู้เป็นประธานในงานนี้ขอโอกาสกราบพระเถรานุเถระตลอดทั้งเพื่อนสหชนิดทุกท่านขอเจริญในธรรมญาติธรรมที่นั่งฟังอยู่ในขณะนี้ทุกคนช่วงเย็นในวันนี้หลังจากการทำวัดเย็นจบลงหรือวัดเช่าทำวัดเช่าจบลงก็มีการพูดธรรมะสู่กันฟังตามธรรมเนียมของนักปฏิบัติซึ่งวันนี้ทางครูบาอาจารย์ก็ให้ผมหรืออาตมาเนี่ยมาทำหน้าที่อันนี้คือในการพูดธรรมสู่กันฟังในการพูดธรรมะผมเองก็จะพูดเรื่องของผมที่ผมได้ศึกษาและปฏิบัติมาในแง่ของการปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ซึ่งแต่ก่อนผมขณะที่บวชเข้ามาเนี่ยผมก็ตั้งสัจจะว่าจะไม่ศึกษาอะไรให้มากจะศึกษาเรื่องของกรรมฐานเนี่ยให้มากสุดแต่สติปัญญาของเราจะศึกษาได้ขนาดไหนก็ตั้งอธิษฐานไว้อย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ผมเองก็ได้ไปศึกษาหลายอย่างอยู่เช่นพุทโธก็ดียุบหนอพองหนอก็ได้ทำมาแต่การกระทำที่ได้ปฏิบัติมานั้นเราไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนคำตอบจากตัวเราเองเนี่ยผมเองไม่ได้คำตอบชัดเจนคือว่าซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไปปฏิบัติจุบหนอพองหนอกับอาจารย์อัศพะอยู่แยกอาสมเมืองชลบุรีเนี่ยท่านก็บอกว่าหลวงพ่อได้ถึงยาน16แล้วออกไปสั่งสอนญาติโยมได้แล้วหรือเพื่อนผ่านธรรมิกได้แล้วผมก็ดีใจอ่ะที่ท่านยกย่องนะแต่ที่นี่มองอีกมุมหนึ่งก็สังเกตอีกมุมหนึ่งเมื่อสังเกตผมก็ได้คำตอบออกมาว่าเราเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าได้ถึงขนาดนี้แต่เราทำไมถึงมีจิตกระเพื่อมอยู่ขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเนี่ยบางครั้งบางคราวเห็นพระเห็นเลนทำไม่ถูกมันก็ไม่พอใจมันก็โกรธขึ้นมาอยู่แต่ว่าเราข่มเอาไว้ไม่แสดงออกทางวาจานะหรือทางกายไม่แสดงออกมันเป็นการข่มจิตเราก็ขุ่นอ่ะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเรากดไว้นะบางทีเนี่ยเห็นญาติเห็นโยมทำไม่ถูกใจก็มีจิตกระเพื่อมอยู่เราไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนฮะคือมันไม่แกล้งอ่ะคือมันไม่หายสงสัยอ่ะนี่ผมได้ประสบการณ์มาเองนะครับเป็นอย่างนี้ที่นี่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยเรานี่ก็เรียกว่าเราปฏิบัติได้ดีแต่ที่นี่ขณะที่ปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้หลายๆอย่างอยู่นะเช่นเราจะเพ่งทำจิตดีๆแล้วเนี่ยเราจะเพ่งไปอะไรก็มันก็ได้อย่างที่เรานึกเช่นเราจะเพ่งล่วงหน้าก็ได้อย่างวันนี้ที่โยมจะมาเนี่ยนั่งเราจะรู้ทันทีละโยมจะมาหาเอารถมากี่คันคนกี่คนเนี่ยสามารถ ดูล่วงหน้าได้ซึ่งชุดนั้นนะปี20ปี25เนี่ย2525สามารถทำได้อย่างนั้นแต่ที่นี่เราก็ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ลูกเก่งแล้วแล้วทิฏฐิมานะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็สังเกตทิฏฐิเราจะมากเช่นเข้าไปในวัดนี่เห็นครูบาอาจารย์เห็นท่านน่ะท่านหลวงตาหลวงพ่อเนี่ยไม่อยากจะเคารพเนี่ยมันสำคัญมั่นหมายว่าเราเนี่ยเป็นผู้เด่นผู้ดังนะนี่สำหรับผมเองเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นชุดนั่นเป็นอย่างนั้นที่นี่เราก็มาดูเอ๊ะเรานี่ทำได้อย่างนี้อยู่แต่ว่าทำไมถึงโกรธอยู่อะไรอะไรก็เหมือนเก่าอยู่โกรธก็เหมือนเก่าความคิดปรุงแต่งก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าขณะที่มันโกรธเนี่ยเราก็มานั่งสมาธิบริกรรมเลยละโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะมันก็หยุดไปนะมันก็หยุดไปดิคิดก็มาคิดหนอคิดหนอคิดหนอจะปรุงแต่งเรื่องอะไรก็ตามเราเอาสิ่งที่มันโกรธเกิดขึ้นมาเป็นนิมิตบริกรรมบริกรรมมันก็หายขณะที่เรานั่งสมาธิหรือเดินชมกลมเนี่ยก็จริงกิเลสเข้าไม่ได้จริงจริงกิเลสเข้าไม่ได้แต่ว่าพอเราออกจากสมาธิหรือเดินชมกลมเนี่ยหรือเราทำกิจออกจากพระธรรมกิจเราไปกระทบนี่กระทบมันไม่ทันมันแก้ไม่ทันทีนี้ก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะไอ้ปฏิบัติธรรมก็ทำมาขนาดนี้เด้แต่ว่าทำไมมันขุ่นอยู่เนาะกิจมันทำไมกระเพื่อมอยู่ซึ่งแต่ก่อนนี่ผมเองถือธุดงค์วัดไปร่องท่อไม่ใส่ค่ะถือผ้าสามผืนเป็นวัดฉันมังสวิรัติตั้งแต่ก่อนถืออย่างนั้นตั้งแต่ยังไม่พบหลวงพ่อเทียนนะที่นี่พออยู่มาเนี่ยออกพรรษาแล้วก็กลับมาเยี่ยมบ้านก็โชคดีก็มีพระครูรองเจ้าคณะอำเภอจตุรัสท่านก็เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันท่านก็ชวนไปลองเจริญสติกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนเป็นไรไหมคือท่านก็มาทำก่อนแล้วท่านมาปฏิบัติก่อนแล้วซึ่งแต่ก่อนท่านเขาทำยุบหนอพองหนอเหมือนกันอยู่ที่ถ้ำโพธิสัตว์ท่านทำอยู่จังหวัดสระบุรีทีนี้พอท่านมาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนกับหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านก็ได้คำตอบท่านบอกว่าแต่ท่านไม่เปิดเผยอ่ะก็บอกหลวงพ่อมาเล่ามาซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านจะหลวงพ่อคำเสียนท่านอยู่ป่าสุกโตอำเภอแจ้งข้อจังหวัดชัยภูมิล่ะท่านอยู่บนหลังเขาพอท่านชวนน่ะก็ออกพรรษาแล้วใหม่ๆก็หนาวๆอยู่ตอนนั้นก็มาแต่พอมาเห็นเนี่ยเห็นท่านเดินชมกลมน่ะเห็นพระเนนเยอะเหมือนกันน่ะเปิดอบรมอย่างนี้ละซึ่งแต่ก่อนนั้นท่านจะเปิดอบรมแต่เฉพาะก่อนเดือนหนึ่งแต่ก่อนยังออกเผยแผ่อย่างนี้เอาภาพไปสุดที่นั่นก่อนพอผมไปเห็นเนี่ยเห็นท่านเดินจมกรมเนี่ยบางองค์ก็ใส่รองเท้าเดินเอ๊มันเดินยังไงใส่รองเท้าเดินจะเป็นสมาธิได้หรือจะสงบได้หรือมันก็คิดอย่างนั้นจับผิดทันทีเลยยิ่งเห็นท่านยกมือสร้างอวาดยิ่งเอาไม่ได้เลยโอ้ไม่นี่ไม่ใช่นักปฏิบัติมันไปจับผิดเลยล่ะนี่สำหรับผมเองนะครับจับผิดเลยยิ่งยกมือนี่ยิ่งทำมาได้เลยดูไม่ได้เลยไม่ยอมรับเลยอยู่สามวันผมทายบาทกลับบ้านไม่เอาไม่ใช่นักปฏิบัติเราไม่ทำอย่างนี้นี่แต่ว่าไปอยู่ก่อนจะถึงวันสามวันเนี่ยไปอยู่ก็ต้องเดินจงกรมเหมือนกันเดินจงกรมนั่งสมาธิเอากำหนดยุบหนอพองหนออย่างผมเคยทำมาทีนี้ท่านเห็นเราเดินมันก็เดินช้าๆเดินยุบหนอพองหนอกำหนดหนอเดินช้าๆท่านก็หัวเราะเราอ่ะ ไอ้เราก็หัวเราะท่านเหมือนกันนะพระหมูนี่มันยังไงท่านก็หัวเราะเราก็มีอาจารย์เนี่ยนิวรณ์นี่แหละองค์หนึ่งไปด้วยกันซึ่งจำได้ทั้งก่อนนะอาจารย์นิมนต์นี่องค์หนึ่งรูปหนึ่งไปชุดนั้นทีนี้พอสามวันก็กลับบ้านพอกลับบ้านเนี่ยก็คิดเห็นคิดถึงคำพูดของหลวงพ่อคำเขียนนะซึ่งท่านพูดบอกว่าเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเมื่อเจริญสติปัฏฐานแล้วเนี่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิจะเกิดปัญญาขึ้นรู้รูปรู้นามเพราะท่านพูดอย่างนี้เลยเนี่ยท่านก็บอกว่าขั้นต้นของกรรมฐานจะต้องเข้าใจรูปนามก่อนก็ติดใจเอ๊ะเราไปปฏิบัติมาเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกว่าให้เป็นรูปรูปรูปนามแต่ท่านเล่นอยู่ตัวสมาธิแต่ก่อนนะกำหนดจามอริยบทเอาหนอนเป็นนิมิตให้อยู่ที่กับหนอนั่นแต่ท่านทำไมพูดอย่างนี้เนาะก็มันกระทึ่งใจอ่ะเชื่อแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันทำไม่ได้มันอายมันเก้อเขินทีนี้พอท่านจบเดือนหนึ่งท่านก็หยุดท่านก็มาเปิดอารมณ์ที่วัดหม้อขวัญจันทร์เนี่ยหลวงพ่อเองก็มาอะไรมาขวัญจันทร์พอมาขวัญจันทร์อยากจะพิสูจน์ลองดูก็คิดว่าเอ๊ะกรรมฐานเนี่ยจะผิดจะถูกก็ดูพระท่านพระเถระ20พรรษาก็มี30พรรษาก็มี10พรรษาเนี่ยเยอะถ้าท่านไม่ได้รับอารมณ์อะไรบ้างอ่ะท่านคงไม่มาทำนะไอ้เรานี่คงทำได้ลองทดลองดูพอเกิดวันท่านเขาก็ปิดเลิกอย่างพวกเราเนี่ยผมเองขอปฏิบัติสตางค์ที่เอามาไม่มีอ่ะยืมเพื่อนร้อยหนึ่งเพื่อนมาด้วยกัน 3-4 องค์ก็ถามมาเพื่อนหลวงพ่อท่านมีเงินไหมยังสักร้อยดิผมจะอยู่ท่านก็ให้ก็ปฏิบัติลองดูอยู่ขอนแก่นปี26เนี่ย25 26นี่แหละทำดูทีแรกเนี่ยยกมือสร้างไอ้ว่าเนี่ยทำไม่ได้ไปอยู่ในป่าซึ่งจะป่าวัดโมกก่อนวัดโมกขอนแก่นมันป่าหนาไปอยู่ในกลางป่าแต่เดินยังกลมยังพอได้อยู่ก็อยู่ในกลางป่าก็ยกมือขึ้นอยู่คนเดียวถ้าครูบาอาจารย์ไปหาจะหยุดทันทีอายอาจารย์ก็ไปบ่อยไปจอดดูว่าเราในสูบบุหรี่หรืออะไรนี่แหละท่านก็ไปจอดบ่อยๆก็ไม่ทำก็ไม่เห็นท่านนี้แล้วจึงทำที่ได้ทำไปทำมาเนี่ยหลายวันเข้าหลายวันเข้าเนี่ยนะหลวงพ่อทำนี่ทำจนเดินจมกองในทางนี่เป็นล่องนะเพียงตุ้มม่องเนี่ยจะนอนเพียงวันละห้าหกชั่วโมงละกลางวันไม่ต้องพูดเพ่งละทำอยู่อย่างนั้น43วันพอ43วันนะเปิดเผยออกมาเลยเข้าใจรูปนามเนี่ยชัดเจนเลยเกือบเป็นบ้าอีกพอเข้าใจรูปนามพับเนี่ยเหมือนเปิดประตูบ้านออกมาเนี่ยเปิดใจออกมาเลยโอ้เนี่ยอันนี้รูปอันนี้นามพอบ้าอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจไปหมดแลดูอะไรเป็นแจ้งไปหมดหายได้คำตอบมาเลยนี่ทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพอเข้าใจเท่านั้นเองแหละมันอยากพูดอยากสอนสารพัดอยากหายสงสัยว่าโอ้ตั้งใจต่อไปจะไม่หาอาจารย์ได้อีกแล้วมั่นใจอย่างนั้นจริงๆเกิดเชื่อเกิดศรัทธาขึ้นมาทันทีเลยโอ้หลวงพ่อเทียนเนี่ยเอาอะไรมาสอนเนาะสั่งเราชงรู้ได้อย่างนี้มันพิสูจน์ได้มันหายสงสัยดังนั้นการที่เราเข้าถึงธรรมเนี่ยผมอยากจะพูดว่าการเข้าถึงธรรมหรือการรู้ธรรมเนี่ยนะไม่ใช่รู้อย่างอื่นเลยรู้ตัวเรานี่แหละ การเข้าถึงธรรมขั้นแรกนะขั้นต้นคือเราเข้าถึงตัวสติปัฏฐานนี่การเข้าถึงตัวสติปัฏฐานเนี่ยพอจับสติปัฏฐานได้แล้วทำไมถึงว่าให้เข้าถึงตัวสติปัฏฐานคำว่าสติเนี่ยมันมีอยู่สองสติสติธรรมดาเนี่ยพวกเรามีทุกคนญาติโยมก็มีเดี๋ยวนี้มีทุกคนใครๆก็มีนะแต่สติอันนี้เป็นสติธรรมดานะทีนี้เราก็สร้างจากสติธรรมดาเนี่ยเราไปจนเข้าถึงสติปัฏฐานสติธรรมดาที่ญาติโยมสร้างอยู่เดี๋ยวนี้มันทั้งสุขมันทั้งทุกข์นะทั้งง่วงนอนทั้งสารพัดอย่างคิดก็มากอะไรต่างๆนานาแต่ว่าโยมต้องฝืนนะฝืนหลวงพ่อก็เหมือนกันซึ่งที่พูดเนี่ยก็เดินน้ำกลมเนี่ยหัวชนไม้นั่นแหละแล้วก็สร้างจากสติตัวนี้พอเรากำหนดบ่อยเข้าเนี่ยสติตัวนี้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยหรือตัวสติความคำว่ารู้สึกตัวสักตัวเนี่ยนะมันถูกพัฒนาขึ้นเนี่ยถ้าพัฒนาขึ้นบ่อยๆกำหนดรูปบ่อยๆบ่อยเข้าเนี่ยมันเปลี่ยนจากสติธรรมดาเป็นสติปัฏฐานถ้าเราจับสติปัฏฐานได้คือได้อารมณ์แล้วพอได้จุดนี้แล้วความง่วงก็หายทันทีความขี้เกียจอะไรไม่มีหรอกเราจะอยากทำทันทีที่เนี่ยเกิดอารมณ์ร่วมขึ้นมาทันทีนี่จุดต้นสำหรับผมเองเป็นอย่างนี้พอได้อันนี้แล้วเนี่ยพอได้เข้าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องให้มีใครบอกแล้วทีเนี่ยเราทำเองแล้วอยากจะหนีจากหมู่แล้วทีเนี่ยไม่อยู่กับหมู่แล้วจะไปหาที่ใดมันสงบดีๆเนี่ยจะไปหาแล้วหลีกเล่นจากหมู่เป็นแล้วเท่านี้แหละขั้นต้นเป็นความง่วงความขี้เกียจก็อะไรไม่มีแล้วจะรู้จักพัฒนาตัวเองแล้วทีเนี่ยการใช้ของใช้แม่แต่ผ้าจีวรหรือการขบการฉันอะไรจะเริ่มเป็นเริ่มสันโดษแล้วไม่มากมากแล้วใช่พอดีพองามแล้วที่เนี่ยรู้จักอายแล้วเนี่ยสติเนี่ยมีสติอย่างเดียวเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นไปหมดเองมันงามเองมันเกิดงามเกิดดูเนี่ยมันเดินก็ต่างเราทำไมเดินสวยเงินงามแท้นะแต่ความจริงมันงามย้อนพอเดินกับสติเดินกับสติเนาะงามเนี่ยไม่ซุกซี่ลุกลี้ลุกลนไม่ซุกซี่ซุกซนแม่จะตื่นนอนก็ตามมันจะนิ่มนวลไปหมดอาบน้ำสงน้ำชั้นขบชั้นอะไรต่างๆนานามันจะนิ่มนวลไปหมดเพราะว่าสติบังคับสติรักษาเราไม่ใช่เรารักษาสติจะรักษาเราตรงนี้เองล่ะเราจะเห็นเลยเราโอ้เราเปลี่ยนแล้วทีนี้ความเห็นต่างๆเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเหมือนกันนี่แต่ว่าความคิดก็มากอยู่ความโกรธความโมโหมากอยู่คือก็เหมือนเดิมนะแต่ลักษณะนี้มันเป็นอย่างนี้นี่คือเข้าถึงคือจับสติได้จับสติปัฏฐานได้นะทีนี้เราแบบความเพียรเนี่ยไม่ต้องให้เขาบอกแล้วทำไปเนี่ยเหมือนจะมาได้กล่าวข้างต้นว่า43วันเนี่ยเราจะเข้าถึงรูปนามทันทีคำว่ารูปนามหรือตัวสติเนี่ยไม่ใช่คำพูดนะรูปนามเนี่ยที่ว่ารูปนามเนี่ยเป็นสมมุติพูดถูกกันฟังเฉยๆแต่สภาวะเป็นรูปเป็นนามจริงๆไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ตัวหนังสือเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจากจิตสำนึกลึกๆนี่พอเราเข้าถึงครับจิตจะเปลี่ยนทันทีขณะที่จิตเปลี่ยนทัศน์เนี่ยตรงนี้เองอ่ะตรงเราจะหลงนะผมเองอ่ะพอเข้าถึงนี่ปุ๊บนี่คิดถึงแม่ทันทีพอแม่เท่านั้นล่ะน้ำตาจะร่วงออกมาทันทีเลยน้ำตาไหลออกมาทันทีเลยนะอยากให้แม่มาเห็นอย่างเราส่วนพ่อนั่นท่านเสียไปนานแล้วพอคิดถึงแม่น้ำตาไหลเลยสะอื้นเดินอยู่นะนี่แล้วความเพียรนั้นความเพียรเนี่ยไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกไม่ต้องถามใครอีกแล้ว นี่คือมันเปิดของปิดจริงๆแท้ๆเปิดของปิดหมายของความนี่พิสูจน์ได้อย่างนั้นนะนี่จิตจะเปลี่ยนทันทีนี่เราจะได้ว่าโอ้คำว่าเข้าถึงธรรมเนี่ยคือเห็นสภาวะตัวของเราเนี่ยเด้ตัวของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตนจริงๆสภาวะรูปสภาวะนามตัวสติไม่ใช่ตัวตนไอ้ที่เรามีตัวไม่ตนเนี่ยทิฏฐิมานะเราเฉยๆนะหรือสมมุติบัญญัติเราติดสมมุติเราตัดติดบัญญัติเฉยๆเราไม่แกล้งตรงนี้เราไม่แกล้งสมมุติเราไม่แกล้งรูปนามเราเห็นแล้วมันไม่แกล้งเห็นแล้วไม่ได้คำตอบเหมือนผมกล่าวมาตั้งแต่ข้างต้นเห็นแล้วมันไม่ผ่านมันติดใครมาด่ามากๆก็ไม่ได้นะทีนี้พอเข้าถึงจุดนี้นะพอจับรูปนามได้ชัดเจนนะนะเราก็อยู่กับตัวนี้อย่าไปอยู่กับตัวอื่นอยู่กับรูปนามให้ล่ะแต่ว่ามันจะมีอารมณ์มาร่วมอารมณ์วิปัสสนูจะมาทันทีพูดธรรมะโอ้ยเดินอยู่คนเดียวเทศอยู่คนเดียวหมดวันหมดคืนอยู่นั่นเทศเก่งมากเทศดีมากเนี่ยพูดอยู่คนเดียวน่ะไม่มีความห่วงไม่มีอะไรไม่มีแต่ความโกรธความโมโหมีอยู่แท้ลดแต่มันไม่หมดเนี่ยเข้าถึงจุดนี้แต่พอจับตัดสีได้ทีแรกเนี่ยเกิดปีติน่ะมีอยู่ไม่ลดยิ่งจะเพิ่มอีกความโกรธยิ่งเพิ่มความโมโหอะไรทุกสิ่งอย่างเพิ่มหมดแต่พอเข้าใจรูปนามเนี่ยลดนะลดแล้วลดแต่มันไม่หมดนะลดแล้วทิฏฐิมานะก็ลดทีนี้เมื่อมันเหลือเนี่ยมันเหลืออยู่แต่มันรู้จักแก้แล้วความโกรธขึ้นมาแล้วก็รู้จักแก้ความหลงขึ้นมาก็รู้จักแก้หลงตัวเดียวนั่นแหละมันเป็นไปหมดทุกอย่างนะเราจะเห็นแล้วทีนี้เราจะรู้จักแก้แล้วไม่เป็นผู้แพ้แล้วทีนี้เป็นผู้ชนะแล้วนะเป็นผู้ชนะแท้ๆแก้ได้เกิดจากตาแก้ได้เกิดจากหูแก้ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแก้ไม่เป็นผู้แก้โอ้เราผ่านได้แล้วดิเป็นผู้แก้เรามีใครชนะแล้วชิตตังเมเราชนะแล้วเราชนะต่ออารมณ์เราแล้วนี่มันได้คำตอบมาอย่างนี้เนี่ยมันได้คำตอบมาจริงๆไม่ใช่ได้อ่านได้ท่องอะไรเลยเอาการกระทำนี่แหละลงมือกระทำเอาเลยเราต้องจัดสรรชีวิตของเราเป็นระบบระเบียบนี่เนี่ยมันได้คำตอบมาอย่างนี้ได้คำตอบจริงๆที่นี่ถ้าได้อย่างนี้แล้วเนี่ยคือความหลงเนี่ยหลงเนี่ยไม่ใช่หลงอย่างอื่นที่มันว่าเป็นหลงไปกับอารมณ์วิปัสสนูจินตญาณวิปลาสเนี่ยไม่ใช่หลงหลงปัญญาเจ้าของปัญญามันจะเกิดมาหมดมันแปลอะไรได้หมดเทศอะไรเต็มได้หมดเช่นว่าวันนี้จะไปเทศงานศพตั้งขึ้นมาเทศพูดได้ดีมากเลยเนี่ยขณะที่เดินยมคมอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นจะไปเทศงานบวชหน้างานอะไรมันเป็นไปหมดเทศชาปนกิจอะไรต่างๆนะมันเป็นไปหมดทั้งที่เราไม่เรียนมันก็เทศได้เนี่ยก็เลยมาโอ้เป็นอย่างนี้ก็เลยมาคิดเห็นคำพูดของหลวงพ่อเทียนบอกว่าปากคือปากได้หูหนวกได้ยินเสียงผมเนี่ยตะกอนมันพูดไม่เป็นยังพูดอยู่เดียวนี้นะก็ไม่ได้จำไม่อะไรมาเลยแต่ก่อนมันพูดไม่เป็นแต่ก่อนเราเนี่ยพูดไม่เป็นแต่ที่นี่เราทำไมพูดเป็นโอ้เนี่ยปากคือปากได้เนี่ยตาบอดเห็นมองเห็นน่ะคือพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะมองคนอื่นเห็นหมดถ้าเราเห็นตัวเราเองล่ะจะมองทางอื่นรู้หมดเลยคนนั่นโอเป็นอย่างนั้นติดอยู่อย่างนั้นเด้ข้องอยู่อันนี้เด้ท่านพูดเนี่ยท่านเทศเนี่ยใครเทศออกมาจากอารมณ์ปฏิบัติเราก็ฟังออกเนี่ยหูหนวกได้ยินเสียงฟังออกเลยล่ะตาบอดเห็นเนี่ยก็ดูคนอื่นถูกเมื่อเห็นเจ้าของมันเห็นไปหมดโยมเห็นเจ้าของเห็นไปหมดนะเห็นไปหมดเห็นคนทั้งโลกเหมือนกันหมดเห็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นนะแต่นี่เป็นการเข้ารู้ธรรม ถ้าความเข้าใจของผมว่ารูปธรรมขั้นที่สองพอเข้าใจรูปนามเนี่ยผมเองนะเข้ารูปธรรมขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งเข้าถึงตัวสติขั้นที่สองเนี่ยคือเข้าถึงรูปนามได้คำตอบมาจากรูปนามนะเนี่ยแต่ความคิดความคิดเนี่ยมันมีอยู่ความปรุงความแต่งมีอยู่แต่แก้ได้มันจะต่างจากที่ผมเคยหัดยุบหนอพองหนอมายุบหนอพองหนอพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาจะต้องไปนั่งสมาธิกำหนดมันก็ไม่อยู่หรือเดินจำกรมไอ้ทีนี้การเจริญสติที่หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเทียนมาสอนเนี่ยความเข้าใจของผมเองนี่มันแน่นอนเลยถ้าเกิดตรงไหนจะแก้ตรงนั้นเหตุเกิดตรงไหนแก้ตรงนั้นเกิดจากตาแก้ตาเกิดจากหูแก้หูไปที่ไหนจะเป็นผู้แก้อยู่ตลอดไม่ให้อารมณ์มันหมักหมมอยู่ในจิตใจไม่ได้แบกอารมณ์เลยซึ่งแต่ก่อนเราแบกอารมณ์นะตลอดที่ก็แบกอยู่นั่นแหละเอาออกไม่เป็นสลาออกไม่เป็นนี่แต่พออย่างเนี้ยพอเข้ามาอยู่ในเรารู้จักแล้วรู้จักถอยแล้วรู้จักสลัดออกแล้วมันเป็นผู้ไม่กลัวต่ออารมณ์สักอย่างเข้าไปเชิญเลยอะไรก็ได้เอาจะด่าจะว่าแล้วก็ได้เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดที่ไหนแก่ที่นั่นอดีตอนาคตแก้ไปหมดเป็นผู้สบายแก้ได้เหมือนเราไปใช้ชนะแล้วโอ้ยังเท่านี้เด้สิ่งที่จะแก้อารมณ์ของเราแก้ความคิดของเราก็มีแต่แก้กำหนดรู้สติแต่สติอยู่กับกายนี่เองดังนั้นนักปฏิบัติเนี่ยขอให้เราทำกายานุปัสสนาเนี่ยให้สมบูรณ์ซะก่อนถ้าความเข้าใจของผมนะครับผมเองได้สัมผัสมาอย่างนี้เราทำกายานุปัสสนาให้สมบูรณ์ที่สุดต้นกำเนิดของกรรมฐานจะอยู่ที่นี่คือตัวสติอยู่กับกายเนี่ยเอาตัวหลักนี้ไปก่อนให้มันมีน้ำหนักก่อนให้มันมากก่อนส่วนเวทนาจิตตาธรรมะเป็นผลถ้าหากว่าตัวหลักของกายานุปัสสนาเนี่ยเป็นหลักที่มั่นคงแล้วเนี่ยการอารมณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเราจะผ่านได้หมดถ้าหลักนี่ไม่ดีนะถ้าหลักกายานุปัสสนาเนี่ยไม่ดีนะคือสติอยู่กับกายไม่สมบูรณ์เนี่ยเราจะติดอารมณ์ทันทีแล้วก็คำตอบเนี่ยไม่ได้ตอบมาชัดเจนเลยไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนนะดังนั้นนักปฏิบัติเนี่ยให้เราเริ่มต้นจากสติอยู่กับกายนี่ก่อนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ก่อนให้เราเริ่มต้นจากนี่สำหรับผมเองได้สัมผัสมาเป็นอย่างนี้แต่ลูกอื่นนั้นอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะผมเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้สติอยู่กับกายดีๆเนี่ยเราจะเป็นผู้องอาจไม่กลัวไม่กลัวต่ออารมณ์อะไรต่างๆนะไม่มีกลัวเลยนะแต่ถ้าเราไปคิดไปอ่านเอาไปจำเอามาเนี่ยนะรูปนามไปจำเอามาเราไปอ่านเอามาเนี่ยเรารู้อยู่พูดได้อยู่แต่ว่าการแก้อารมณ์เจ้าของไม่ได้แก้ไม่ได้อารมณ์ไม่ผ่านนะดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ยืนหยัดอยู่รูปนามนี่แหละอยู่กับรูปนามเนี่ยอย่าไปทิ้งตัวนี้เมื่อได้อย่างนี้รูปนามจะพาเราเดินต่อไปอีกรูปนามจะพาเราเดินต่อกันไปอีกเมื่อเห็นรูปนามเนี่ยเราจะเห็นเข้าใจว่าวัตถุปรมัตถ์อาการเนี่ยเราจะไปเห็นโอ้อาการของเราเนี่ยโอ้วัตถุทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุไปหมดนี่เมื่อเห็นวัตถุก็รู้ปรมัตถ์นะแล้วอาการเนี่ยกายของเราเนี่ยก็เหมือนกันเช่นเห็นเราเห็นทุกข์อยู่กายเนี่ยโอ้อาการของกายมันทุกข์มันสุขมันดีมันชั่วอยู่อย่างนี้อย่างญาติโยมง่วงนอนเนี่ยโอ้เราเป็นผู้ง่วงซะละอย่าไปเป็นผู้ง่วงมันเป็นอาการของกายมันเป็นอาการรู้สึกรู้แต่ว่าอาการนะโยมแล้วเป็นผู้ง่วงโอ้ยเต็มที่แล้วหลวงพ่อเอ้ยบ่ไหวดอกญาติเนี่ยโยมย่าไปญาติอดสากันสักก่อนกั้นใจไปสักก่อนให้มันเชิงอารมณ์สักก่อนได้แท้ๆยังโบราณคนในวานเด้อดสายเงียนนอนเฮียนฝากในไพ่วันนั้นบัดถ้าบุญคาดได้ที่นอนแป้นแจ้งกันยุ่งหรอกเนอะวันเด้อสู้ไปสักก่อนสู้บุกเบิกให้มันถึงอารมณ์สักก่อน ถ้าบุกเบิกเดินไปถึงอารมณ์ล่ะให้ชี้หาตัวเองล่ะมันจะมีที่ไม่ง่วงก็มีเลยนี่ไปมันไม่ง่วงหรอกมันไม่ง่วงมันมีที่ไม่ง่วงมีอยู่นะมีแท้ๆไม่ใช่โกหกไม่โกหกแท้ๆนี่แต่ก่อนหลวงพ่อก็ฟังหลวงพ่อเสียงพูดนะก็ไม่เชื่อท่านเหมือนกันก็ว่าท่านโกหกแต่พอเรามาถึงโอ้จริงของท่านนะเนี่ยความเจ็บความปวดความเหนื่อยความล้าเป็นอาการของกายสักว่าอาการเท่านั้นเด้ถ้าเราไปร่วมพึบนี่เราเป็นทันทีเป็นตัวตนโตกลนขึ้นมาทันทีทุกข์ขึ้นมาทันทีเนี่ยเราอย่าไปเป็นผู้ไปร่วมไปเป็นแนวร่วมเขาเราดูให้ดีๆปงซะมาปงดูดีมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่นั่งอยู่กันเลยนี่รูปพระธรรมเป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่เราจะไม่ใช่ของเราแท้ๆมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแท้ๆบอกมันก็ไม่ได้บังคับมันก็ได้รูปธรรมที่เรานั่งอยู่เนี้ยคือกายเราเนี่ยนะบอกอย่าแก่เด้อมันก็ไม่ฟังอย่าเจ็บเด้อก็ไม่ฟังอย่าตายก็ไม่ฟังหรอกแต่เรานั่นน่ะไปเอาธรรมชาติมาเป็นของเราทางข้างในมันธรรมชาติคือธรรมะนั่นแหละเป็นก้อนธรรมะก้อนเนื้อแท้ๆเลยเนี่ยนี่กายของเราเนี่ยเราเอาธรรมชาติเนี่ยมาเป็นของเราซะละเราก็ได้ยากอยู่จุดนี้นี่ใจเราก็เหมือนกันน่ะมันเป็นอาการของจิตเท่านั้นน่ะมันตรงมันแต่งมันดีมันชั่วถ้าเราสลัดออกมันออกไปเป็นผู้พิจารณามันเป็นผู้เห็นมันเนี่ยเราจะไม่ไปเข้าเกี่ยวข้องกับมันน่ะนั่นเราจะไม่ทุกข์กับมันแล้วนะดังนั้นการที่เราถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปเห็นเข้าไปรู้เรื่องความคิดเราจะไปรู้เรื่องความคิดคือไปรู้เรื่องใจนั่นเองอ่ะไม่ใช่รู้เรื่องอื่นเรื่องใจของเราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้มันหรอกถ้ายอมรู้ยอมไม่โกรธไม่เป็นแต่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้มันนะโกรธถ้ากับมันหมดเนี่ยเราไม่รู้อาการของมันอ่ะใจของเราเป็นอย่างนั้นเองมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เราจะมาสอนที่จะมาสอนเราถ้าเรารู้ว่าโอ้เห็นใจของเราแล้วแต่ก่อนเราเป็นธาตุของมันใช่ไปยังไงก็ไปหมดใช่ไปโกรธก็โกรธใช่ไปเกลียดก็เกลียดใช่ไปโมโหก็โมโหใช่ฆ่าใช่แกงสารพัดอย่างใจบังคับเราทีนี้พอเรามารู้มาแล้วบังคับเราไม่ได้อีกแล้วนะเราชนะแล้วเมื่อเราชนะแล้วเนี่ยเราก็สบายอะไรเกิดมาแล้วก็เป็นเรารู้มันสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าฝึกไปดีๆมันเปลี่ยนเป็นปัญญาสติกับปัญญาเนี่ยเป็นคู่กันอยู่ด้วยกันนั่นละทีนี้ความคิดก็เหมือนกันซึ่งแต่ก่อนปัญญาเนี่ยนะหรือสติเนี่ยมันเป็นความคิดแต่พอเราดูไปศึกษาไปมันเปลี่ยนมาเป็นปัญญาเหมือนหน้ามือเราเนี่ยอันนี้มันเป็นสติแล้วเนี่ยเป็นปัญญาพอความลงเป็นความคิดอยู่อย่างนี้นี่แต่มันเร็วมากทีนี้พอเรารู้มันแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปตามมันนะมันคิดก็รู้ทำบรรลุคิดนี่พอรู้ท่านมันก็หายมันไม่ได้ปรุงอีกต่อไปเหมือนเราลู่มือเรายกอยู่เดี๋ยวนี้ลู่ตัวเนี้ยตัวลู่ตัวเนี้ยตัวสติตัวเนี้ยเนี่ยเราลู่ว่ายกขึ้นยกลงเลยนะความคิดก็เหมือนกับความคิดมาก็ลู่อย่างนี้ลู่แล้วก็ผ่านกำหนดลู่โอ้เราจะโอ้ขึ้นมาทันทีนั่นแหละนี่อะไรก็ช่างความรักความชังความอะไรก็ช่างถ้าเราไปลู่มาแล้วเราจะโอ้นะจะไม่คล่องเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราจะเป็นผู้คล่องผู้ติดอยู่ที่นี่เราไม่ติดละเป็นผู้ผ่านนะอะไรมาก็ผ่านได้แต่ในการเจริญสติการสอบหัดกรรมฐานเนี่ยทีแรกมันยากนะแต่ยังท่านอาจารย์มหาหลายท่านพูดนั่นแหละยากกว่ายากสุดยากกว่ายากที่สุดท่านว่า ง่ายก็ง่ายที่สุดถ้าเราดูเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรที่จะทำเลยเราเป็นผู้ดูมันเกิดขึ้นจากกายก็ดูกายกำหนดรู้มันคำว่ากำหนดรู้เนี่ยไม่ได้กำหนดนะมันรู้ของมันเองมันเป็นเองเกิดจากตาจากหูก็รู้เองก็รู้เองแก้เองรู้เองแก้เองเกิดจากใจเกิดจากความคิดก็ไปรู้เองปล่อยเองรู้เองปล่อยเองแต่ก่อนความคิดเนี่ยเรากลัวมากนะเรากลัวมากมันกัดมันกินมันทำลายเราแท้ๆแต่ถ้าจะเปรียบก็เหมือนขอโทษถ้าจะเปรียบนะเหมือนเราเลี้ยงเหมือนบ้านเพื่อนของเรามีอ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงหมาดุก็อย่างเงี้ยเราไปหาเพื่อนเนี่ยจะต้องบอกเขาจับหมาเด้อกลัวมันเราไปบ่อยเข้าเนี่ยไปอาหารมันกินบ้างอะไรบ้างมันก็เคี่ยงพุ่นกับเราเนี่ยพุ่นกับเราแล้วที่เนี่ยเราไปมันรู้จักสนิทสนมเราแล้วไม่เป็นศัตรูกับเราแล้วพอเข้าบ้านปั๊บมาหาแก่งหางเฉยเลยล่ะรูปหัวรูปหางไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเราความคิดก็เหมือนกันเปรียบเหมือนหมาดุซึ่งแต่ก่อนมันเห็นเรามันจะขย้ำเราทันทีเนี่ยความคิดอ่ะเราเป็นทาสของมันทันทีล่ะเนี่ยอะไรมันใช่เราทำกับมันหมดเนื้อหมดตัวไปเลยที่นี่พอเราดูไปดูมาเนี่ยมันเชื่องเข้าเป็นมิตรต่อเราความคิดเนี่ยเป็นมิตรต่อเราเด้อเดี๋ยวนี้เราว่าเป็นศัตรูนะเพราะว่าเรายังไม่แก้งยังไม่เข้าใจชัดแต่ถ้าเราเข้าใจเห็นมันแล้วเนี่ยมันเป็นมิตรต่อเรามันมาสอนทำให้เราดินี่ความโกรธขึ้นมาก็นี่มาสอนทำให้เราความเสียใจเกิดขึ้นมาความวิตกกังวลเกิดขึ้นมานะมีแต่มันมาสอนทำให้เราเนี่ยมันเป็นหมู่เป็นมิตรเราหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นศัตรูต่อเราเลยกายของเราก็เหมือนกันไม่เป็นศัตรูต่อเราเลยดังนั้นคำว่ากิเลสเนี่ยเราจะว่าผู้หญิงกับผู้ชายเป็นกิเลสซึ่งกันและกันบุหรี่เหล้ามากอะไรเป็นกิเลสนี่กิเลสไม่ใช่อยู่ที่นั่นนะเป็นกิเลสก็จริงถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับมันนะแต่กิเลสมันอยู่ที่ใจของเรานี้เราไม่ต้องไปแก้อะไรแก้ใจของเราเนี่ยอย่างเดียวหมดจบเลยนะจบเลยล่ะไม่ต้องไปยากนี่คือธรรมของอยากจะเป็นของง่ายนะถ้าไม่เป็นของง่ายจริงๆดังนั้นญาติโยมอย่าไปกลัวว่ามันง่วงนอนนะง่วงนอนอะไรต่างๆนะก็อย่าไปกลัวไม่ต้องไปกลัวดอกทำไปฝืนไปหัดไปนั่นเถอะเหมือนญาติโยมนี่แหละทอผ้าเนี่ยหลวงพ่อก็เลยถามไม่ออกอยู่บริเวณกลางวันน่ะทอผ้าเราก็หัดอ่ะหัดไปหัดมาก็ชำนาญไปต่อมาก็ทอสวยทองามน่ะตัวนี้ก็เหมือนกันแหละความงามมันมีอยู่แล้วอยู่ในการธรรมะเนี่ยนะขอให้เราสำรวมสักหน่อยการเดินก็ให้สำรวมอย่าไปเดินคุยกันอย่าไปนั่นให้นั่งสร้างจังหวะก็เหมือนกันให้กำหนดอยู่กับตัวรู้จริงๆมันจะเห็นมันจะได้ปิดบ้างปิดตาปิดหูช่วยมันบ้างใหม่ๆนะนะใหม่ๆช่วยบ้างสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมอย่าไปปล่อยนี่อย่าไปปล่อยมันจังโบราณพันวานเด้อเพิ่นว่าเป็นทิศนาทำไว้นะตาดีแต่คล่องสร้าง3ปีขึ้นม้ามือเป่าน่ะตาบอดแต่คล่องสร้าง3มือได้ขี่ม้าถ้าญาติโยมเนี่ยสำรวมดีๆอยู่เนี่ยก็เห็นหลายคนน่ะได้อารมณ์ดีๆอ่ะถ้าเห็นถ้าได้อารมณ์เนี่ยจะอยู่คนเดียวนะจะหันหน้าไม่เข้าหมู่แล้วนั่นคือคนได้อารมณ์นี่ถ้าอย่างนั้นระวังเดี๋ยวเข้าใจแหละจะถึงตัวสติแต่ถ้าได้ตัวสติพักก็ได้ต้นทางทันทีนี่ได้ต้นทางทันทีอย่างนั้นเราอย่าไปทำให้มันยากทำตรงๆซื่อไอ้รู้ซื้อเนี่ยยกมือก็รู้เดินก็รู้เอาตัวรู้เป็นหลักเอาสติเป็นหลักสติจะพาเราไปรู้นั้นรู้นี่เป็นเรื่องของสติเองสติก็เปรียบมันยานพาหนะนะเปรียบมันยานพาหนะเช่นเราจะไปกรุงเทพเนี่ยเราจะขึ้นนั่งรถเขาจะบอกเลยละ สารคามกรุงเทพเราไปขึ้นไปนั่งนั่งรถแต่รถจะพาเราไปเองผ่านไปเองละเนี่ยเราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับรถเลยเป็นผู้นั่งเฉยๆรถจะพาเราไปเองสติสัมปชัญญะก็เหมือนกันเรายืนหยัดอยู่กับสติอยู่กับกายเนี่ยสติจะพาเราไปรู้เองรู้สติปัฏฐานสติก็จะพาเข้าไปรู้รู้รูปนามสติก็พาเข้าไปรู้รู้ปลดรู้ปล่อยรู้อารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างสติหน้าที่ของสติเองจะไปรู้เองเหมือนเราทานข้าวเนี่ยทานข้าวเรามีหน้าที่ทานเฉยๆนะมีที่ทานไปทานไปคำนั่นคำนั่นคำนี้ไปเนี่ยทั้งจุดอิ่มมันก็ต้องบอกเราเองว่ามันอิ่มนี่อิ่มไม่อิ่มเฉยๆข้าวของเราที่กินไปทุกคำทุกคำเนี่ยมันจะไปทำหน้าที่เองเปลี่ยนเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นมันสมองเป็นสติเป็นสมาธินี่ที่เราจะอยู่ได้ก็เพราะอาหารเราไม่ได้บอกว่าคำนี้เป็นเลือดเด้อคำนี้เป็นเนื้อเด้อเราไม่ต้องไปบอกหน้าที่ของธรรมชาติเขาเป็นไปเองนะการเจริญสติก็เหมือนกันเพราะให้เรายืนหยัดให้ดียืนหยัดให้ดีอยู่กับสตินี่แหละสติจะพาไปเองเป็นไปเองธรรมชาติแต่เรื่องสติปัฏฐานนี่มีปาฏิหาริย์เหมือนกันนะมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันทำไมถึงว่าอย่างนั้นหลวงพ่อเนี่ยอยู่วัดหลวงพ่อเนี่ยทุกปีจะมีพระคฤหัสถ์ลามาบวชลามาบวชทุกปีบางคนติดบุหรี่ติดเหล้าติดอะไรมาจนเสียคนก็มีพอมาอยู่นะเขาหยุดได้เลยก็ไม่มีอะไรที่จะสอนเขานะไม่มีอุบายอะไรนะไม่มีอุบายให้เดินน้ำกลมในอย่างเดียวคุณอยากจะเลิกไม่อยากเลิกเดินน้ำกลมเอาสติตัวเดียวท่านได้สอนเขาเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นทหารเป็นจ่าเสียคนจะไล่เขาจะไล่ออกแล้วเมียอะไรทอดทิ้งหมดแล้วเมียเขาก็ทิ้งเขาไปบวชกับหลวงพ่อที36เนี่ยพอบวชเขาก็เดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมปฏิบัติหลวงพ่อไอ้เกียรติบรมอยู่ในห้องตอนกลางวันเสียงหักออกอยู่หลวงพ่อก็ไปเดินไปเอ๊ะเป็นอย่างนอกพระเนี่ยวะคุณเป็นอะไรผมคิดเห็นความเก่าของผมอดีตที่ผ่านมาผมก็เห็นผมกินเหล้าเนี่ยผมเลยเบื่อหน่ายมันเบื่อหน่ายเลยเขาตั้งแต่วันนั้นมาแกก็เลิกเลยบุหรี่เลยเลิกหมดเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่ขอนแก่นได้เป็นนายร้อยทหารแล้วสอบออกมาสอบได้นายร้อยได้เลยบอกว่าไปยามหลวงพ่อเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ธรรมะเนี่ยมันมีปาฏิหาริย์หลวงพ่อผมเนี่ยสอบมาสอบทำไมถึงได้อย่างสวยงามเลยได้เป็นนายทหารแล้วนี่เขาว่าอย่างนั้นที่ได้เขาสึกออกมาเนี่ยเขาเขียนไปเลยว่าสิทธิ์สวนป่ากาลิโกรุ่น36เขาไปบวช ด้วย4คนด้วยกันพวกรายการเป็นทหาร3นะเป็นทำงานกรมไฟฟ้าคนหนึ่งก็พากันเลิกได้หมดเลิกได้หมดปีนี้ก็ติดยามาติดยามาเนี่ยโอ้ยพ่อแม่เขาบอกไปได้แล้วเขาก็เป็นคนลูกคนมีเงินมีทองอ่ะพ่อแม่บอกไปได้เรียนไม่จบเรียนได้เทพม.3เอาไปบวชกับหลวงพ่อก็บอกว่าเธอจะอยู่ได้ไหมอยู่ที่นี่มันยากเด้อเขาก็แม่เขาพ่อเขาบังคับที่เขาบังคับที่เขาเป็นตำรวจอยู่ที่กาฬสินธุ์เนี่ยบางครั้งแกก็เอาแกก็อยู่ปฏิบัติเดี๋ยวนี้โอ้ยเลิกหมดแล้วดีหมดแล้ว3คนเขาเลิกได้หมดนี่ทั้งซื้อทั้งกินนะทั้งกินมากเนี่ยทั้งขายสารพัดอย่างทำอ่ะเดี๋ยวนี้เขาสำนึกได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ชวนมาไม่มาแล้วเก็บอารมณ์อยู่ที่วัด3คนด้วยกันเนี่ยนี้ตั้งแต่นักเลงมาฉีดเฮเนี่ยฉีดจนแขนเนี่ยไม่มีที่นั่นแล้วเขาก็ว่าเขาได้ชีวิตใหม่แล้วเขาก็ได้คำตอบนี่ดังนั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยรูปแบบของหลวงพ่อเทียนที่สอนพวกเรานี้มันแก้ได้หลายๆอย่างแก้ทางโลกก็ได้แก้ทางหลงก็ได้หลงไปกับของเสพติดก็คือความหลงและการกำหนดรูปแต่ละครั้งละครั้งมันเป็นการทำลายความหลงนะเราหลงเราไม่รู้จักว่าหลงเลยเน้นโอหนึ่งไปอยู่นั่นนี่เ ผมเองพาไปเก็บอารมณ์อยู่กับวัดจันทร์วิมลเนี่ยป่าเขาวงคาเนี่ย20กว่าวันครับเน้นโอละหน่อยได้คำตอบออกมาเลยนี่ซึ่งแต่ก่อนผมเป็นคนหลงเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมรู้มันแล้วมันพาผมทำไปทั่วนั้นการมีสติเป็นการทำลายความหลงจะหลงอะไรมาก็ตามอ่ะจะทุกข์มากี่ปีกี่เดือนน่ะนะนอนไม่หลับกินไม่ได้น่ะไปลองดูไม่มีวิชาอะไรที่จะทำให้หรอกโยมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะอายุเกือบจะ50เศษแล้วเขาป่วยมาตั้ง6ปีโรงพยาบาลโรคจิตที่ไหนไปหมดไม่มีทางหายนี่ทีนี้แม่ของแกน่ะเคยมาอยู่กับหลวงพ่อก่อนจะเป็นผีฟ้าผีอะไรเนี่ยมาอยู่ก็หายแม่หายเอาลูกมาผู้ลูกไม่อยากมาเลยจะมาจะหายยังไงได้ชายเดินจมกลมเนี่ยจะเป็นบ้าแล้วบางทีนี่ตอนนี้เย็นเนี่ยร้องไห้เลยอ่ะโอ้ยไว้ถึงคนเดียวอยู่กลางวัดอ่ะร้องเลยต้องไปปลอบใจแรงต่างอนาคตหายพอมาเดินจมกลมเนี่ยอยู่3ปีเดี๋ยวนี้หายเรียบร้อยแล้วเมื่อหายแล้วเนี่ยหน้าตาก็สดชื่นขึ้นแกไม่ไปบ้านเลยเดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดหลวงพ่อนั่นแหละนั่นอยู่ที่นั่นแกก็บอกว่าตะกอนในฉันจะถูกคอตายก็ไปเขามาตัดเชือกออกบางทีกระโดดไปรี่อยู่ในหนองในน้ำอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวนี้ไปอย่างนั้นแล้วเป็นคนดีแล้วนี่แกนอนไม่หลับเลยละนอนไม่หลับตั้ง 5-6 ปีแล้วเดี๋ยวนี้นอนหลับแล้วแกบอกว่าฉันไม่เอาอะไรหรอกหลวงพ่อเอาแค่ฉันนอนหลับก็พอธรรมะธรรมโมอะไรฉันไม่รู้ก็ตามคอยฉันนอนหลับนายยอมอยากนอนหลับไม่ยากหรอกเดินน้ำกลมให้หมดวันนู้นที่มือเนี่ยวันเนี่ยเดินน้ำกลมให้หมดวันเออแกเป็นคนขยันแกก็เดินหมดวันตอนเช้าหลวงพ่อไปถามเป็นไงนอนหลับไหมนอนหลับดีแท้ๆแล้วก็แปลกเอ๊ะถ้าแกไปบ้านแกว่านอนไม่หลับต้องกลับมาดูนะเดี๋ยวนี้ดีแล้วปกติดีแล้วนี่มันแก้ได้อย่างนั้นดังนั้นการที่เราเข้าใจธรรมะเนี่ยมันแก้ได้ทุกอย่างธรรมะเนี่ยเป็นยาโอสถแก้ได้ทั้งโรคจิตแก้ได้ทั้งโรคกายนะถ้าเราทำถูกแก้ได้หมดแท้ๆนี่เป็นอย่างนั้นนะดังนั้นที่ได้มากล่าวนี่ก็อยากจะให้กำลังใจของญาติโยมหรือของภิกษุพระคุณเจ้าและญาติโยมเนี่ยได้เอาไปคิดไปพิจารณาทดลองสอบทดลองดูมันจะเป็นจะรู้อย่างที่ผมกล่าวมานี่ไหมผมก็พูดเรื่องของผมเนี่ยที่ได้สัมผัสมาเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ที่ผมได้กล่าวมาก็เห็นจะสมควรแก่เวลาพอจบลงคงเพียงเท่านี้ท่านนี่พวกเราทั้งหลายต้องตั้งใจศึกษาปฏิบัติให้รู้ชัดสัจจะความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ